natten pike lyder av biler som kjører. Trailer lasta med ødelagt gods, kjøp av trøtte sjåfører. Fast om noe tid til å aktivisere oss. Riv ut et nytt av dagboka di. Tid til å aktivisere oss. Vi har sett disse maskiner. Fyrtene og kyrne av meg. Gå opp og frihet gjennom byen. Så biler som kjører. Trailer lasta med ødelagt gods, kjørt av trøtte sjåfører. Skrekk ut om morgenen, grip fast om noe tid til å aktivisere oss. Ring ut et nytt antall dagboka di. Tid til å aktivisere oss.